Janjane aku iki izin temenan. Nonton piteku kok wis pinter golek pasangan. Lah kok awakku jeprene durung wani pacaran. Kamangka pula umur petang pulo punjul sak wulan. Janjane sing izin boten namung diku. Janjane aku iki izin temenan. Nonton piteku kok wis pinter golek pasangan. Lah kok awakku jeprene durung wani pacaran. Kamangka pula umur petang pulo punjul sak.